الأبهى والأكوان تسبح باسم جل الله في علاه يا رب يا رحمن الله. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك. السلام عليكم poštovani slušaoci, dobro ste došli u naše navečne emisije Glas Bamus Radio. Danas je subota, kao što je i poznato, da bo naše redovne emisije družine su Radio Bamus posle nekoliko mjesec pauza i nekoliko druge jake emisije koje bile na tasi Bamus Radio, ono mi je redovno naše programi zajedno su vas kao i obično po sobota islamske teme i gost naše navečne emisije u islamske teme će bide uvaženi efendija Idris Idrizović. Svakog trenutka očekuje me da se poveže me sa njegovom, priključi me, čuje me i podruži me. Zatim ja vidite ko se na mene i osvežite se sa naše talasi, talasi koji pristigne do vaše srca. Bamus Radio. Se nadame da sme na to, sme vam se radio. Halo, selam aleikum. Ipak naše družine, naša emisija je co našeg gosta preko interneta. Vi je znate da malo imame ovek problemovca kroz naše mreže, ali mi je smetuje inšala i glasavo naša emisija za družine se čuje. Da je posvetime denska sabota i naše družine emisije islamske teme. Halo, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da, mi jesme tu, poštovani slušalci, evo i kao što smo najavili da će se ubrzo poveđame sa našeg gosta. Naš gost je uvaženi efendija Idris Idrizović, koji prošla sabota trebao da vide ovde direktno u studio, ali iz opravdanih razloga ne smo mogli da se podružime sa vas. Evo prilika svega da se poveđame i uključime i družime bez obzira kada god se nađame. Mi jesme tu, glas Radio Bambus, sve kada se čuje. Uvaženi efendija, kako ste? Evo, alhamdulillah, dobro, vi je, kako ste, ja ste dobro? Dobro i ke nas, zavisi kaj je tamo ke vas, raspoložene mislim, ali se nadam da je dobro raspoložene. Alhamdulillah, dobro je, odavno ove ne smo sećali, pa malo i više, znaš ono, ne samo dobro, malo i više od dobro. Posle volkava pauza, danes ste stvorili trema mazala? Ne, ja nikakva ove nemam trema, ja sam spreman ovo i vo pola noći. Bo naša današnja večerna emisija, što očekuje naš slušalci i mi ovdje da čujeme, što ste pripremili? Pa inšallah će čujeme od jedna tema koja se, od jedan bolest koji se pojavi mnogo u naš umet. I ja sedeći u restelica sam uočiv da toga bolest mora da se leči, pa inšallah će počneme da go lečime poleka i molim Allaha azza wa džel prvo da bide pouka za mene, a zatim tija što slušaje, a inšallah denes kao ja bratstvo i čista prsa inšallah će zgori mi nešto. Znači ipak ste našli terapija protiv toga bolest koje je uočljiv i primećen? Pa ne terapija ke mene, već je terapija vo Kur'an i vo sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa normalno je ti, ali bi je, ako ne ga najde neko i onda ko će ga presudi, da bi došlo do ta rana da se leči. Evo, poštovani slušalci, ipak, najverovatno, danas kad će čujeme nešto najbolno, kako naš uvaženi gost Idris Idrizović pripremi za današnju naše navečerno družine islamske teme. pa prilike imam da čujeme i da kreneme. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina ali wa sahbihi ajmain. Uvaženi efendija, bujno nastavi. Bismillahir rahmanir rahim, elhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduke ya rabbi wa nasta'inuke wa nastaghfiruke ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد فرط وضل ضلالا بعيدا خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من عذابها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وبعد فلا يزفل بريبدا أزيشنما الله عز وجل gospodar svih svjetova, vladar sudnjega dana. Njemu se hvalimo i od njega pomoć tražimo. Ko Allah subhanahu wa ta'ala na pravom put uvede, nikoga ne može od taj put odvijesti. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludu s pravednošću, nikoj ne može da mu pokaže toga prav put. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jalla. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslan ovom ummetu milošću. Najljepši govor je govor Allaha azza wa jal, a najljepša uputa je uputa sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal iskrenom bogobojaznošću i ne umirete osim kao muslimani. O vjernici, o ljudi, vasijeti vam Allah subhanahu wa ta'ala da se bojite Allaha azza wa jal. Kao što sam napomenuo malo prije, znači ummet koji je pogođen sa mnogo bolesti, koji je pogođen ovoga ummet sa mnogo stvari koje se tija doktori imami koji treba da zboret od ove stvari, koji treba da lečet ove bolesti, a jedan od tija bolesti vidi me da deneska trojica ili četvorica muslimani imaju različita mišljenja, trojica četvorica muslimani između tija četvorica dvajica ovija nezboret, trojica ili desetorica se podelili u 10 grupe, a Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva da se odazivame na la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pa je moguće da toga što poziva na la ilaha illallah, a je moguće da toga što poziva na Muhammad Rasulullah, a je moguće da toga što poziva na Kur'an i na sunnet, ki Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva i ni veli držite se Allah vokužete i nikako se ne razdvajajte. Koji vjeruje da nema drugog Boga osim Allaha, koji vjeruje da je za njega Kur'an Allahov zakon koji treba da ga sprovodi u svoj život, da ne ga odnese nikakav prioritet dunjalučki od ovoga put pravde i put istine. Kašo i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne uči, jer znajeme Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kašo će čujeme inša Allah, da prvo što kad se preselim od Mekka u Medina, prvo što uradiv, napravim mešdžid, a zatim pobratim ih između muhađiri i ensari. Pa, a može da zamisli me da nekoj во своја прса, што сведочи да нема другог Бога осим Аллаха, што вели за себе да сум ја тогуа кој чува Аллахов дин, кој е поморен на Аллахов дин, да чува во своја прса мржња, љубомора према не само еднаг човека, веќе према народ, према народ или према една скупина што можда и пушила овие браде, можда и скратила овие пантоли, и он има мржња према тие луѓи. А тие луѓи све сме да се вратиме од Бену Адем, а Адем алейхи салам е од земја. Па зар може да најдеме во уммет кој позива на уединење, кој позива да бидеме кај едно тело, да најдеме да еден другого не сакаме? Зар можеме во овогуа уммет, уммет кој ни реков Божи посланик салаллаху алейхи ва саллем, најболи уммет, и уммет кој го Мухамед салаллаху алейхи ва саллем пред своја смрт зборив: уммети, уммети, мој уммет, мој уммет. Па треба ми е да се прашаме саме себе, дали сме уммет Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем. Јер денеска видиме во уммет Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем како се даје поценујат, поценјаве, како луѓи кои радат на Аллахов дин се поценјаве, како со језици постанале над наше даје касабле према кафири. Не може човек да замисли да тие се догаѓа во уммет Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем. Не можеме ми да замислиме а тие да се дешава во овогуа уммет, во уммет кој има упута, упута од Аллаха и неговог посланика салаллаху алейхи ва саллем, кој не остаив на бела стаза, ноќ е јасен као ден. Али виджиме да љубомора, виджиме да мржња се појавила, виджиме да еден со другого не може овие да седиме, јер срца, срца не се чисте. А због чега тие, тие се дешава кај ќе ослаби иман, кај ќе ослаби вјера во Аллаха Азза ва Джел, а шејтан ради своја посла, лаънатуллахи алей. И мие ќе најдеме тие братство што било во пријашна генерација, само може да го најдеме као симбол што биле пријашни муслимани. Али мие треба тие братство да го очуваме. Јер знаеме да тие братство не е само на дунјалук и иде со нас до смрт и на ахирет. Јер мие виджиме, драга брачу, драге сестре, да во уммет Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем, ако ја имам от јеного корист, ја го штитим и радим за него и нејчу за другеве да чујем, а тие е грешка. Или друга ствар, ја тогуа има мало више и метак Аллах субханаху ва тааля му дав, а друго е фима мање и ја подржавам тогуа го чујека. Али стварно е жалосно ка се јавля овие ке учене луѓи и ке тие даје да еден со другог овие не зборет, или ка се јавля тие да некој ка ќе дојде мало сиромашни тогуа чујек или тогуа даја не му придава таа пажна, веќе гледа тогуа што има више, више паре, а знаеме да ќе се прашаме ке Аллаха Азза ва Джел и за свој нијет. Па видиме да во историја Мухаммеда салаллаху алейхи ва саллем како или Аллах субханаху ва тааля како ради да таја зграда ка ќе га направи, да га направи на чврсте стубови, и Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем сакав да братство, братство во ислам биде јаче него братство по било што друго. Ако се вратиме da jedan čovjek ne može da uradi tija što treba da uradi, ali ako se pojče, bo grupa može više da uradet. Jer kao što vidimo Musa, alaihi salatu wasalam, ka Allah subhanahu wa ta'ala mu narediv da ide Firaunu i da go poziva Firauna, Musa se obratif Allahu azza wa jel i mu rekao fa Allahu azza wa jel, ka će ide moje ja sam. Zaista, on je tagija, on je zulumčar, on pregraničiv sve granice, ka će idem ja ke nego sam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala se zamolav Musa alaihi salatu wa salam i zatraživ od Allaha azza wa jel da mu dade vazira od njegova porodica. I Allah subhanahu wa ta'ala mu dava kao pomoćnika njegovog brata da on bide so nego, da on mu bide desna ruka, jer kako bi bilo, jer na kraj ovog ajet ka Allah subhanahu wa ta'ala spominja ove priče, samo nećem da ga odulim, jer dvajca braća velika će mi daješ ti Haruna mene, onda mi je, ćete spominjati me više i ti ne vidiš o Allahu azza wa jel, i za ibadet treba više od jednog, i za ibadet treba više od jedan da videme. A zatim ošle i Allah subhanahu wa ta'ala mu veli vohabna lehu min rahmetina ahahu Haruna nebija, i mi je mu sme dale od naš milost njegovog brata Haruna poslanika. Znači i Musa alaihi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala mu da. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad počnav da poziva u Meka ljudi ispred mušrike, ispred mušrici Kurešije, počnali oni da go napade Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i nikoj neće da primi od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam islam. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam razmišljav koji može od kabilina da primi islam. I on kad ođale na hađ, prvo ošog na Taif i Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam zvanično počnav da ga poziva na islam. Ali Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam on bif isteran od Taif i bif udaran i ne primile od nego islam, pa mu rekle kad bi ti sme videle, ti si se okačiv okolo Kjaba, mi od tebe ne primame ništa. Ali zašto Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne ošao direktno u Medina? Jer Medina ima goleme problemi. Između dve kabilina ima golem rat, između Aus i Hazreć. Tija bile dve kabilina koji bile stalno vo rat, stalno bile Aus i Hazreć, vo Jesrib, znači Jesrib bilo prijašnje ime, prije da ide Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, da oni živile vo golem rat, ali prije da počne da ratujet, od koga počnali oni da ratujet između tija dve kabilina, Jehudije kao ošljevo Medina našli sebe da se oni manjina i oni ne mogle da vlade vo Medina, jer kao manjina ne možeš nigdje da vladaš. I zatija počnale fitne da stvare između Aus i Hazreć, a zatim Aus i Hazreć oni se razišle i se razjedinile i ne bile ka jedan ummet. I zatija deneska hrišćani i jevreji radet na tija da ne razjedinet i mi je da ne bideme ka jedan ummet. A Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kad počnav da ide prema preko da poziva vo Allahov din, kad poziva kabilina vo ovog din, videv šestorica mladića koje sedet i prišao Muhammed sallallahu alihi wasallam pa im rekao, od kjede ste vije? Oni mu rekli, mi smo od Jetrib, znači od Medina, od kabile Hazreć. Pa im rekao Muhammed sallallahu alihi wasallam, zar neće sedite ovdje da počinime muhabbet da vi kažem nešto? A od plemenitost Arapa, kad će ga poziva nekoj da sjede, da čujete od nego nešto, onda tija prihvaćale i go slušale sve dok ne završi tija što treba da im reče, kad enes kak je nas, mi je ne slušame već, kažujeme što treba da kažeme, a zatim radime tija što sakame mi je da radime. A zatim kad im počne Muhammed sallallahu alihi wasallam da im zbori za Allahov din, onda tija šestorica primile islam i rekli čideme mi je vo Medina, a druga ta godina, inša Allah, će dojdeme so pojče ljudi. A zatim vo druga ta godina došle so 12 ljudi. Ali što je iznenađenje ovde, devetorica bile od Hazreć, a trojica bile od Aus, a Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ka vide tija, onda se iznenadiv i onda rekov, zaista će bide vo tija hajr. Zatim, draga braćo, nauči Muhammed sallallahu alihi wasallam hijra. Kad napravi Muhammed sallallahu alihi wasallam u Medine Munawara, počnav između muhađiri i ensari je prvo što smo rekli, znači da on pobratimi muhađire i ensarije. I da Allah subhanahu wa ta'ala im izvadi od njine prsa ljubomora i mržnja između muhađiri i ensarije. Ali kao što tija sve, da Muhammed sallallahu alihi wasallam uništi ta klica, da vo prsa muhađira i ensarije, da vo prsa Hazređa, da vo prsa Eusa ulije Allahova ljubav i ljubav u ime Allaha azza wa jel. Jer jehudije nikoga ne sedale mudro i oni uvijek sakale da unište muslimani vo Medina. Jer Muhammed sallallahu alihi wasallam kavidev da počnale da pozivaje na Hazređije, kad počnale da pozivaje na Ensarije, na Muhađiri, zastanav Muhammed sallallahu alihi wasallam, kad denes ka mi je što sjedime i poziva me na Allah ljubav, poziva me na bratstvo, im rekao Muhammed sallallahu alihi wasallam, da'uha fe innaha muntine, ostajte tija, maknite se tija, jer tija je prljava stvar. Ne je prljava stvar da mi je ga vidime, već osjeća me da razjedinjene, osjeća me da jedan su drugog, ako ne se sakame, onda ti je mnogo prljava stvar, jer zaista ti je loš miris, se osjeća daleko da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. A Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje pa ni veli wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Držite se Allahovog užeta i nikako se ne razdvajate. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ni naređuje da se držime Allahovog dina, da se držime Kur'ana i sunneta Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, i ako smo mi je tija što svjedočime da nema drugog Boga osim Allaha, i ako smo mi je tija što svjedočime da je Muhammed sallallahu alihi wasallam Boži rob i Boži poslanik, ako mi je radime kašu ni narediv Allah subhanahu wa ta'ala, onda treba da nikako se ne razdvajame na bilo što, treba da ne spaja Allahov din, Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, jer sam Muhammed sallallahu alihi wasallam ni veli vi sam ostavi dvije stvari ako se pridržavate, jer evo rješenje koje ne godav onoga koji ne govori po hiri svoje, koji je Allahova objava od Allaha azza wa jel, pa on ne podučiv i on ni riješiv problem. Znači, što mi je traži me da ni se riješi problem, da ni se riješi zasme razjedinene, da ni se riješi zaš problemi, ima me vo ovoga umet, onda evo vi rješenje, ali za toga koji saka rješenje, a rješenje je vo ovoga hadis Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, keni veli, vi sam ostaje dvije stvari, ako se pridržavate, tija dvije stvari nikad neće zalutate, nikad neće imate problem, nikad neće najdete prepreke na svoj put, a tije je Kur'an i sunnet Bože poslanika sallallahu alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ni veli u drugi ajet, innama al-mu'minuna ihvatun fa aslihu bejna ahavejkum. Vjernici su samo braća, zato pomirite dva brata, A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ni se obraća, pa ni veli, al-mu'min lil-mu'min kel bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Musliman je primjer muslimana isto poput zgrade ka što se prajat. Jedan blok drži drugog bloka da ne bi se srušila ta zgrada. I tak je musliman. Jedan drugog treba da drži i da podržava da ne bi se srušilo tija bratstvo u ime Allaha azza wa jel. A Boži poslanik sallallahu alihi wasallam u drugi hadis ni veli, meselul mu'minuna fi tawadihim, primjer muslimana u miroljubivosti, wa tarahumihim, u milošću, wa ta'atufihim, i u simpatizaciji, meselul jeset, to je primjer jednog tijela, i zašteka minhu l'adum, tada'a lehu sa'iral jeset bi sahari wal humme. Zaista, ako jedan deo od tija tijelo ne zaboli, zaista će ne boli cijelo tijelo. Pa ovija, što imame ovija hadisi, što imame ovija ajeti, ovija riječi, ako se mi pokoravamo Allahu azza wa jal, i ako se pokoravamo Božem poslaniku sallallahu alihi wa sallam, onda treba od naša srca tija da ispari. Onda treba od naše srca ili treba da se javiš ke doktora koji treba da ti prepiša antibiotik za mržnja i ljubomora prema nekoj braća. A nažalost i daje koje potpanale potovja riječi da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I da videme od tija ljudi šo velet, valladhi ja'u min ba'dihim yaqulune, tije ljudi što će dojde posle ashabi ili vremeno posle da zboret Rabbana gfir lana, o Allahu azza wa jalla oprosti nama wali ihvanina alladhina baquna bil iman, i braći koji su nas prevazišli sa imanom, wala taj'al fi qulubina ghillan, i nemoj ostaviti u naša srca mržnju lil ladina amanu, protiv one koji vjeruju Allaha azza wa jal, Rabbana innaka raufur rahim, i ova je dova treba da ni bide stalno na umu. A evo jedna hedija po početak koja dobro treba da ga preslušame, jer ova je hedija od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alihi wa sallam, i vi je što volite Allaha azza wa jal, vi je što sakate da vidite kajeno tijelo, vi je što zborite za svojeg brata lošo, vi je što zborite za daje lošo, vi je što ne sakate daje, vi je što ne sakate tija što svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha, tija što ne sakate ili što radite protiv tija ljudi što se trude da slede Kur'an i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zaista objav je jedna hedija i vi ga poklanjam vam od Muhammeda sallallahu alihi wasallam, a toga što saka džennet, što saka da radi više nego na dunjaluk, što saka da mu zavide poslanici, što saka da mu zavide šehidi, što saka toga čujek da bide posebno nagraden od Allaha azza wa jel, neka posluša ove riječi Božeg poslanika koji je poslan ovom ummetu kao milost svim svjetovima. Pa ni veli inna haula al-arsh yawm al-qiyamah manabirun min nur. Zaista okolo arša, arša ček, prestolja Allaha azza wa jal, okolo prestolja Allahovog na kijametskom danu bit će postavljeni, će vidjeti postajene mimberi od svjetlo. Allahu akbar, mimberi od svjetlo, komu će vidjeti ovija? Komu će vidjeti ovija? Ali ne samo mimberi će vidjeti postajene okolo arš Allahu azza wa jal, ne samo što će vidjeti postavljene, alejha qaumun libasuhum nur, na tija mimberi će vidjeti narod koji i njine odjeća će vidjeti to svjetlo. Subhanallah, kakva nagrada, zbog čega dobile ova je nagrada, ali ne samo što će vidjeti mimberi postajane, ne samo što će vidjeti tija ljudi što će vidjeti postavljene na tija mimberi, će im vidjeti njine odjeća od svjetlo, vovuđuhum nur, i njine lica će kliktet od svjetlo, od svjetlo. Njine lica će ima je poseben nur na kijametski den. Pa će reći, lejsu bile enbija, tija ne se od poslanici, ne bile niti poslanici, vole šuheda, ne bile niti šehidi, vegbituhumul enbija o šuheda, i poslanici i šehidi će im zavidet za tija mesto. Faqalu sahabe, a zatim ashabi, ridvanullahi alejhim, koji deneska mi je, evo ovdje, što sluša me ove riječi, saka me da čuje me koje se tija ljudi, što rabotale na dunjaluk da bi zaradile tija mjesto vo džennet, koji Allah subhanahu wa ta'ala je nagradi so posebno mjesto, koje je dijelo tija, što možem ja, a se zapituje me, što možem ja da go uradim, da bi sam zaradil tija što zaradile ovja ljudi. Pa ashabi ridvanullahi alejhim prašale, men haula ja Rasulallah, koje se tija ljudi, o Boži poslaniče? Pa Boži poslanik im rekov, ummu tahabune fillah, tija se ljudi koje se sakale u ime Allaha azza wa jel, tahabu fillah ala gajri ansabin bejnehum, se zasakale u ime Allaha azza wa jel, nikakva rodbinska veza ne gespaja, wala amwalin yata'tun, i nikakov imetak između ni ne promenuje. Znači, nego sakam ja čovjeka zbog on što će mi dade, nego sakam ja čovjeka zbog tija, nego go sakam u ime Allaha azza wa jal. Pa naše srca da li se spremne da zasakaje nekog u ime Allaha azza wa jal, da ne ima nikakav korist na dunjaluk, da ne ima ništa na dunjaluk, samo da se sakaje u ime uzvišenog Allaha azza wa jal. A Allah subhanahu wa ta'ala u drugi hadis al-Kudsi je značenje od Allaha azza wa jal, riječi su od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na kijametskom danu, na toga den koga će bega mati od sina, koga će bega roditelj od svojeg sina, od svoje dijete, koga će bega svako od svojega, koga će bega poslanici Adem alaihi salatu wa sallam, Nuh, i svaki poslanik koji će zbori nefsi, da spasim ja samoga sebe, ali Allah subhanahu wa ta'ala na toga den, kad će bide sunce, jedan bedar iznad naše glave, će povika uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ejne mutahabune bi djelali, kede se tija ljudi, što se sakaje vo moje ime, Allahu akbar, koji će te povika Allah uzvišeni. Zamisli da si vojna firma što ima 100, 200 ili 500 radnika, a zatim toga gazda, toga što je glaven, te povika kede si ti, o toga i toga, kad će se osjetiš, so ponos, čilezeš da te viđe svi, jer ti si toga koji su zasluživ tija mjesto. A zamisli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, milostiv, samilostan, gordi, onoga koji sve viđi i sve čuje, kad će te poziva na kijametski den, ejne mutahabu nebi dželeli, kede se tija, što se sakale, vo moje ime, el jome adhillahum fi dhilli jome la dhille illa dhill, da ge stajim pod sjenka na togu aden, ka neće ima senka, osim Allahove, Allahove senke, Allahu akbar. Draga braćo, wallahi, ove je mudrost od Allaha azze wa džel, ove je stvar, velika stvar, ali koji može da izdrži, jer Allah subhanahu wa ta'ala se obraća i obrađuje mu'mine. Koliko puta sakaš da čuješ ove riječi? Koliko puta sakaš da čuješ riječi Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, riječi uzvišenog Allaha azza wa jal? Kako se osjećaš? Da li se osjećaš ti da ove riječi se dovoljne? Wallahi, draga braćo, samo kad bismo čuli ove riječi, onda ne bismo legnale, a vo naše srca ima ljubomora, vo naše srca ima zavist, vo naše srca ima, znači, da ne saka brat so brata, da sene i da popije kafa. A jedna prilika, došao bi jedan ashab, koji ne bi poznat između ashabi, ridvanullahi alaihim, pa im rekov, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, im rekov, cijega što će vleze, čujek, toga čujek je od stanovnika dženneta. Pa toga što vlezov, ne bih mnogo poznat između ashabi, ridvanullahi alaihim. Ne bih toga što bih poznat po nekoj ibadet. Ne bih toga što bih poznat po post. Ne bih toga što bih poznat po učenje Kur'ana. Ne bih poznat stalno što sjedav sa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a za nego svjedoči Muhammed sallallahu alaihi wasallam da će bide od stanovnika dženneta. Pa drugi den kad došao isto toga čovjek, opet svjedoči Muhammed sallallahu alaihi wasallam da je toga čovjek od stanovnika dženneta. Pa im rekao ashabam ridvanullahi alaihim, svega što će vleze čovjek je toga čovjek koji će vleze u džennet. I treći den isto tak je došao. Pa ashabi ridvanullahi alaihim žudile za džennet. Sakale da postigne toga stepen da bi vlezle u džennet, da bi prevazišli sve i kako najlakše da može da vleze u džennet, jer oni dunjaluk ne znači ništo, ništo ne znači vonine ruke, ništo ne znači vonine srca, jer dunjaluk oni go dalje u ime Allaha, Allaha azza wa jal. A zatim Abdullah ibn Amr radijallahu anhu prišao ke nego i mu rekov, a može da ti ja bidem danas ka gost? Mu rekov, ahlen wa sahlen. Mu rekov, dobro si došao. Bujrum, naam, dojdi, tu je sam ja. Pa ošao ke nego prvi den, pa go videv nema neko ibadet. Jer Arapi imale od nina plemenitost da tri dana ne zbore so svojeg gostila, zašto si došao, zbog čega si došao, a mi je prije da otvorime vrata, rečujeme što tražiš, što si došao, što i tak je sve do kraj, jer mi je ne znamo kolikava nagrada je od Allaha azza wa džel. A zatim drugi i treći den, a zatim posle treći den mu rekao da te prašam. Za tebe svjedoči Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da ti će bideš od stanovnika dženneta. Pa vidim na tebe ibadet činiš običan ibadet. Nafile ne klanaš osim običan čovjek što klanja. Zatim ovoga čovjek nastavi svoj put i neće da zbori, pa se povrati i mu rekov, a će ti kažem zbog čega rekov Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da sam ja togu ađenetlija. Mu rekao, Wallahi, mu rekao, kad će stajim glava na jastek, kad će stajim ruka ispod jastuk, a glava na moja ruka, onda vo moje prsa neće se najde nikakva mržna prema nikogu i halalim svim ljuđam halalim što uradile prema mene nešto. Da smo mi je spremne da uradime tije. Pa inša Allah, samo bi bif ovja uvod uvoca tija, inša Allah, što će leći me, inša Allah, ovoga bolest, inša Allah, još nekoliko predavanja će imame oko ovaja tema, jer ne bi sakav da ga završim ovaja tema, a da ne idem neđeno pravo, jer samo je ovija poslastica koja ne čeka, inša Allah, bo budućnost, moleći Allaha Azza wa Jal da ne oprosti, moleći Allaha Azza wa Jal da ne vrati Kur'anu i sunnetu, moleći Allaha Azza wa Jal da ujedini naša srca, moleći Allaha Azza wa Jal da očisti naša srca od ljubomore, od neslage, od mišljenje ružno prema svoje braća, moleći Allaha Azza wa Jal da ne ujedini na riječ la ilaha illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah, moleći Allaha Azza wa Jal da naše srca vrati Kur'anu i sunnetu, moleći Allaha Azza wa Jal da oprosti svim nam, moleći Allaha Azza wa Jal da ujedini naša srca kao ujedini v muhađiri i srca muhađira i ensarije, moleći Allaha Azza wa Jal da oprosti naše grijehe, molim Allaha Azza wa Jal da ne učvrsti na put pravde i put istine, molim Allaha Azza wa Jal da osvijetli srca imanom, Allaha Azza wa Jal da ni dade da videme od tija ljudi što vjeruje Allaha Azza i što rad po dijela koje je saka Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Evo, poštovani slušalci, smo čuli početak temeljno druženje u narednoj emisiji, ako Bog da, su naše misli o naše islamske teme. Svega da čujeme neko ilahija na pauza, pa će se vratime malo u drugi dio, čujeme nagradno pitanje, najvjerovatno naš gost ne zabravi kako ide naše emisije i kako je raspored u družini. Samo da prašam uvaljenog efendija, posle ovakva divna emisija, da li si raspoložen da staviš nagradno pitanje svega, jer posle pauza možda će neko odgovori, pa ovo drugi deo da nagradi me i posle namime slušalca koji će se potrudi da odgovori na pitanje. Inša Allah će postaviti posle pauza, inša Allah, pitanje, jer imam jedan poziv, inša Allah, pa će se čujeme ovaj posle pauza. I slušajte glas Radio Bamus, ostanite na talasi Bamus Radio, nakon pauza ide nagradno pitanje i ako ste dobre volje da pražite našeg gosta u drugi deo, neko je pitanje koje ste vi željni da čujete odgovor, slobodno će se uključiti na sve naše dostupne adrese koje će imati na raspolaganju. يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله الله صلي بالدمع أذرف لحني لحنا هداني لربي لحن الهدى والتمني يا ربي قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني يا قدير يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا بصير يا الله الله الله إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله قصرت ربي كثيرا والذنب صار كبيرا لكنني جئت أسعى والعمر صار قصيرا طرقت بابك ربي فهل أشم عبيرا يا قدير Sabota, vreme za družene, vreme za pitana i vreme za trud za odgovori. Jako malo ladno je vreme, ali vruće se naše emisije, vruće naše družene, cijel svet i cijela dijaspora je tu je na okolo glas Radio Bambus koji se čuje. Koristim priliku ime Radio Bambus, cijela naša ekipa da joj poselamim. Svi vi koji je slušate i ovde i da ne nabrajam od koje države ni se javljate i ne poselamujete za početak družine nakon letne pauze. Naše družine islamske teme otvoreno je za sve daje, za sve tija koje nečet i ne krije svoje znane koje saka da oproširet na našto vas Radio Bambus i da njeno znane dostigne do naših slušalci. Uvek bilite su nas na svakoj minut, na svakoj vreme, sve vi je dostupno za družene, pa bujrom, poštovani slušalci, poštovana dijasporo, poštovani meštani, da je po drugi deo poslijete nekoje pitane, tako i kroz vaše pitane će se iskoristiti i mi je nešto če čujeme. Radio Bambus je uvek otvoren za svi i za sve vaše potrebe i emisije. Mi jesme uvek tu je naš glas sve kada baš se čuje. Razbudite se, ste zaspareli vakili čega tera me rabotava. Dobro, tije emisije koji ga sakate vi je, možete da se našalime i kroz drugi deo naše družine, kroz pitana bez ozira što je da ja tu je, jer drugi deo je zatija malo slobodno družene, a u prvi deo samo slušame predavane ili emisije koje pripreme naše gosti što gostujete vo naš radio, vo navečernoj emisiji islamske teme. يا من يرى طفل غذى الجنين ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى يا من يرى ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى Tu je smo, inšallah, na veza smo. Idro, gdje li si? Dobro, evo, možda shvatiti zašto sam gore ko koja tu je kad naš voditelj pristignav i odmah veli prašajde ga je Idro, ali pošto te čuf, eto, te selam je naš uvaženi Efendija Nurdin i sela ekipa ovdje koja je pristignala i u studio. Znači, svega sledi nagradno pitanje za sve naši slušalci, pa da čujeme. Evo inšallah, jedno pitanje će poslejme. Znači, Muhammed sallallahu alihi wasallam, kad se preselif od Mekka u Medina, šo prvo šo izgovori ili šo rekov, prvo ovija njegova hutba šo bila? Kako još jednoš? Kad preselif Muhammed sallallahu alihi wasallam od Mekka, kad se preselif Muhammed sallallahu alihi wasallam od Mekka u Medina, znači, prve riječi što izgovoriš. Kao poštovani slušalci, vi koji slušate glas Radio Bamu ste čuli, a će se potrudime i za naše čitaoci da ova pitanja posledime i go odgovorite kroz naše družine, ova naša redovna emisija, kroz naše redovne emisije islamske teme, kroz naše nagrade pitanja, ljudi koji tražite i istražujete i dosta dođe da saznete. Evo da vratimo nekoliko pitanja koje smo ostavljali u prošle naše emisije, kod nas slušalci se tu uz nas i će i odgovoriti. Nego, zašto, uvažena Efendija, danas mi baš si odbrao taj tema koja si ga održao u prvi godine, što te postreknalo na tija, jer vidi mi i naši slušalci i ovdje i drugi koji ni se naveza, pa velet baš dobra tema dodirna Efendija koja se dešava tija i vo naše selo, i vo naša zajednica, i vo naše braća, znači vo među muslimani. A se čuje me? Svega dobro ove, ja se čuje me, ne sam ću niša ove pretije. Znači, će ponovim malo družene, gdje naši slušalci ne podsjetili i ovdje koji je došli prisutni, koji je vesela med vas i naši slušalci sve, zašto veli vaša Efendija i naš današnji gost koji se druži sa nas, dodirna tema ova deneska što ima prvi dio predavane, s obzirom da je ti ivo naš selo, ivo naša zajednica, osjetljivo ivo naš islamski umet. Znači, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Znači, kao što sam rekao, ovo moje izlaganje ili ovo moje predavanje, znači, treba da vide svaki doktor da bi lečiv bolesti koje se prisutne u jedan umet. Kao što i tako je Muhammed sallallahu alihi wasallam, kao što smo videli ovo naše izlaganje, inša Allah, i kao što će zborime još jedna ili dve predavanja okolo toga. I što je tija što ne spaja, ili što je tija što treba da ne spoji, što sam rekao, znači, ja sam ga odabrav, ova je tema, kao što sam rekao, jer se pojavio ovog u ummet Muhammeda sallallahu alihi wasallam i u naš ummet, se pojavio da bi sme go lečile tija, treba da kažeme, znači, lijek da ne bide Kur'an i sunnet, jer zaista vidime vo destorica ako se ljudi ove dvajca ili trojca između njih ne zboret, a nažalost se tija koji se poziva na la ilaha illa Allahu anna Muhammad Rasulullah, koji se poziva na Allahov din, jer ako nekomu mu vlezeš da mu se mešaš vo njegove dunjalučke koristi, onda ti za nego ovija ne valjaš. Balus radio, naša emisija, islamske teme, drugi deo. Evo prilika da se čujeme i sa našeg uvaženog Nuruddina Šuplja. Pa Idro, prilike imaš malo da te uzdrma povodom ova tema i naš voditelj, Bujrum Fedija. Nisam spreman, Idro, ali samo ću reći dva lafa, drugo ništa. Sada ti malo prije što ti rekao da ne semešaš u nego Dunja Luk, ali pošto se događa ovdje nekoje mnogo opasne stvari u Restelica, ti je okolo najgolema, danas kad se krije me zadnešo za neke providne zavese, ali kada to oni ili će nestane, ili će se obriše tija zavese, bi sakao da mi odgovoriš na jedno drugo pitanje, nevezano uz sija što zborim. So brata muslimana se družiš godinama. Znači, sve teče u red, kaže trebe. Nakon nekoje vreme toga brat musliman po nacima navoda ti krade od tebe nešto vredno. Što treba se to nego da izrabotaš? Da li da mu halališ ili što treba? Znači, ja bi probao sakav, znaš ono, da vidjet pitanje od ova je tema, jer da bi se razvila ova je tema, jer ovoga je bolno pitanje, ali evo inšala i će ti odgovorim i na tija pitanje. Ali ne ja, će ti odgovori Muhammed sallallahu alihi wasallam. Znači, to boš ukrav nešto od jednog brata, onda on, ako ima potreba za tija, ti trebaš da mu halališ. A ako nema potreba za tija, onda isto trebaš da mu halališ, jer će ima na kijametski den onda što da ti dava. I ne treba tija da ne bide razdor, bo ako je toga brat u ime Allaha azza wa džel koji radi, da ne bide razdor ovo dunjalučkih koristi da bismo se odvojili. A toga čovjek što ukrav zna da će biti odgovoren, jer Allah subhanahu wa ta'ala za svako je njegovo djelo će biti prašan ke Allaha azza wa džel. Kašovo sura iza zolziletil ardu zilzaleha, sura koji potresa srca. Sura koja potresa srca ove kad će ga čuje čovjek. Jer treba da čujeme mi je Allahov govor so srce, a ne so jezik. Da čujeme Allahov govor te naše srca ne bide meroljubive kad će čujet Allahove pretnje. Kad će čujet što će se desi prije sudnjega dana, pa bo taj sura veli فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Toga čovjek što će uradi koliko trun dobra vidjet će ga. A toga čovjek što će uradi koliko trun zla vidjet će ga. Znači, na kjametski den za trun jedan će vidjeti odgovorne pred Allaha azza wa džel. A kao što sam rekao, znači, ako bi on, ako mu trebalo tija, onda treba na lijep način da dojde ove da zatraži, a ne da go krade od tebe, moleći Allah azza wa džel da ne vidi ovija uzrok da ne odvoji, od Allahov din. Dobro Idro, ali ja opet moram da, kao što mi je poznato, da je krađa nešto najopasno. Znači, jedno mnogo loše delo bilo za muslimani ili nemuslimani. Ali, malo prije sam rekao, ti mu činiš znači, godinama dobre dela, znači ga pomažeš u bilo koja situacija. I svega on odjedno, znači ti krade tebe nešto, možda je nešto vredno, potrebno. Kako ja nemam, možda nekomu tamo čuje ko sam on ukrav, možda ti ja nešto bilo mnogo vredno, zato ja svega mi kažeš, zašto ja nemam da alalim kao mene ili nekomu drugom muzev ti ja što... Znači, prvo, znači, ako bila ljubav u ime Allaha azza wa jalla, onda trebala da bide ljubav do kraja. Znači da čovjek saka nekoga u ime Allaha azza wa jalla. A krađa, kao što sam rekao, znači ako on ima nisab, znači da je islamski zakon, onda bi trebala ova ruka da se seče. Jer krađa, kao što znamo, da je tija jen bolest, ako se pojavi u ummet, onda najlakše rješenje je rješenje kad će go rešio Allah i njegov poslanik. Znači kad će vidjeme mi je na ulici, a ruka ove se presekla, onda više neće go tekne to Bogu čuje kada krade. Znači ti je najgore što može da bide. Ali, znači pošto mi je nema me tija, onda treba direktno ovaj čovjeku da se obrati zašto i kako, jer kao što si rekao, on godinama i godinama ti njemu radiš dobro djelo, a ti je što go radiš ti dobro djelo, traži od Allaha nagrada za tija djelo što si go radi dobro, ne traži od insana i ne očekuje od insana da ti uzvrati za tija dobro djelo. A on, kao što sam rekao, znači će biti odgovoren ke Allaha azza wa jalla za tija šo ukrav i molim Allaha azza wa jalla da togu aš uradi fa ovogu ačin, da se pokaja Allahu azza wa jalla i da vrati tija šo ukrađa. Dobro Idro, da te Allah sve mogući nagradi, omilato, amen. Da dade rizk, zdravije, familiji, amen. Tebi i svim amen. Ostalim braćom na Dunja Luk. Ima. Amin. E svega, ja možda tu je ne sombi za taja tvoja tema koja bila, ali nešto sam skontao si ja kad si zbori, pa si ja što te prašam, ja jedno pitanče. Dozvoliš, bo sam uvod kad se uključim si rekao oholos, pa da li može uvaženi efendija nešto da ni kaže za oholos, jer oholos, sama reč, znači dodirina i njegova tema, od toga oholos dođa do razjedinene, nečinene muabeti i tako dalje. Kolega, oholost u resterica znači, se pojavi u nagu. Kašo će zbori me, inša Allah, kuje se bolesti, kašo sme počnale da liječi me bolesti i kiber je jedan od goleme bolesti koje togo čovjek ne čevle za vođene, tako je ohol. Znači, ako ima trun oholosti u svoje srce, znači ne čevle za vođene, a i ti je jedan od uzroci da mi je se razjedinime i da mi je gledame jedan od drugog da sme pogoleme. A Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on ne gledav na tije stvari i ashabi ridvanullahi alaihim ne gledale od koje kabile, da li je on bogat, da li je on siroma, na svi gleda Boži poslanik isto, a tija jedan bolest koje inša Allah će go lečime na ove talasi ako Allah ni proživi ni dade život da bi sme go lečile tija, jer mi je treba da imamo odgovornost prvo odgovornost prema same nas. Jer tija daje će biti odgovorne pred Allaha azza wa jalla i za njeno društvo. Znači, će živet za njeno društvo, oni će biti odgovorne pred Allaha azza wa jalla. Znači, prvo oni koje će biti potpalene, vatra džahnemska su takve daje, koje toga čovjek možda su što napravi mežđit, da će biti kažen na kijametski den, jer on go napravi mežđir da bi se reklo da je on toga što napravi ili toga što biv muđahid na Allahom na putu, da on samo da bi se reče ili toga što nauči v Kur'an ove na pamet ili toga ove što uči Allahov din samo da bi se reklo i na kiametski den će dojde ke toga pred Allaha azza wa džel, toga što ima okolost će vide kaj je na mušica i svi da će go gazet i da će dojde pred Allaha azza wa džel i da će mu se reče, se reklo na dunjaluk da ti si biv toga koji pravi mešljiv, da ti si biv toga koji si davav je timam, da ti si biv toga koji si učil, da ti si biv toga daja, se reklo na dunjaluk, a na kijametski den nemaš ti ništa od toga, molim Allaha azza wa džel, da ne sačuva da bide me otjeriti. Idru, opet znači da ti Allah nagradi, ali ja se ga te prašam opet za ova tema, ako možeš inšalari, siguran sam da će odgovoriš kompetentno i adekvatno. Ne mi je mene što, na primjer, ako se nekoj oholi sijad ljudi da ne stavamo poklasi, čovjek od ulica, neko namaz, nekla, na, znači, ne ne što je džamija, znači on tera svoj život togu, a nekoj, ne nego život. Ali, i ke togu čovjeka što ne ide od džamija, idro, znači ne mu sijad da me shvatiš ti pogrešno ili slušao si naše. Togu što ne ide od džamija i togu što neklana ili što nešto neko je dela uzi namaz, on mene misla čovjek posmiren, nema okolost, ne nadignan na restrenički da rečem, jednostaven i sa njegom možeš da komuniciraš koja sakaš i kada sakaš. Ali togu obraćan non stop klana i špatikuje sune sa uselim, on jednostavno sve više i više šejh mu se povećava, nema okolost. Lani malo, godina pujeće, pa na godina pujeće i on postaje, ama nema niko više od nego jači, pametniji, bistriji. Znači, zašto ja se dešava šejh baške nas, a ti ja što smo namaz? Pa ti ja što ne klanaje, ti ja šeitan ge pušiv samim sebe, jer oni se raspravaju su same sebe. A tija šo klana je šeitan svaka da ga odvrati i da im umani od tija šo radit. I više radi šeitan ke tija ljudi ove šo obavljaju namaz, šo slijedit Kur'an i sunnet, da bi ga odvrativ od Kur'an i sunnet, jer Allahu azza wa jel šorekov iblis, la adujennahum ajma'in, ja će radim da ga odstranim od Allahov put. Znači, tija je ugovor sa Allaha azza wa jel, šeitan, la'anatullahi alaihi, potpišak sa Allaha azza wa jel, da će radi da bi ne otrna od Allahov put, od put pravde i put istine. Znači, on će radi do kijametski den. Znači, on ima staž za odvraćanje od Allahovog puta, od Adema alaihi salatu wa salam, pa do dan današnji. I više šeitan radi ke tija ljudi što će se pojavi malo, što će pročite nekoliko dijela od Allahov din, što će naučiti nekoje stvari, što će počne da klanje i što će se računaje oni da nikad ne treba čovjek da se računa da je on bolji od tog ovog čovjeka. Jer imam Šafi'i i rekov kad sam vlezo po nekoa rasprava i kad sam računao sebe da će go pobedim, ja nikoga ne sam pobedio. A kad sam računao ja da sam niži stepen od njega, uvek sam ilizav uvek sam ilizav od tija rasprave kao pobednik. Znači, jedan daija, jedan čovjek što je pokoren Allahu azza wa jel, jedan čovjek što spoznav tauhid, što spoznav Allahov din, znači, treba da bide pokoren Allahu azza wa jel, ne treba da se oholi i treba da bide miroljubiv, treba da misli svakomu što misli samome sebi, treba da radi tija dijelo što saka i nemu da mu se uzvrati su isto takvo dijelo, a što neće da mu se uzvrati tija dijelo, ne treba ni drugomu da go radi. Dobro, šejh, si odgovori kad što saka da bude Allah zadovoljen i inšala i mi je svi, da te Allah nagradi, ali moja sam Allah, malo podosaden, ali me kope, moram. Čovjek što nema brada, počne namaz da klanja, ponega sve on ide sistematski, stilski, do cilj Allahov koji je. Znači, da bude Allah su nebo zadovoljeni i on su Allah. Toga čovjek je vrlo intro spremen u bilo koja situacija s tebe da komunicira. smiren, staložen od nego ili za žar, znači on žudi za islam. Ali drugo je nasuprot nego i su brada golema i su negolema i znači on celo vreme sam rekao se krije iza taja brada. A kad će sene su ovog uvago, drugog što brada što nema, veruj mi da go blokira oja brada što nema, jer on misli, oja nema brada, oja tek se možno doklana, oja veze nema. Ali kasne su u nego, veruj mi, go rasturi od priča. Znači, ne je mjerilo ovo islam brada ili ne brada. Brada je jedan čin koji treba svakoj da se okiti sa tog sunnet Božeg poslanika sallallahu alihi vasallam. Znači, mora svako da se okiti sa toga sunnet Božeg poslanika i sunnet poslanika i prije Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ali ne je tija mjerilo koje se meri čovjek. Mjerilo koje se meri čovjek je bogobojaznost. I ke Allah azza wa jel jedini mizan je bogobojaznost. A bogobojaznost je ovo srce. A od srce ili za proizrokuje da njegove djela se viđet kakve si i šo si. Da li je iskren on prema Allaha Azza wa Jel ili ne je iskren. Jer toga čovjek što voli Allaha, što voli da radi za ovoga din, što voli da radi u ime Allaha Azza wa Jel, onda treba da se okiti su lijepo ponašanje. Jer kao znamo da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslan da upotpuni lijepo ponašanje, da upotpuni ahlak. A čuje kako nema ovaj ahlak, onda i ljudi će begaje od nego, znači i njegov din treba da go uči, da on se popravi samog sebe. Ako ne popravi samog sebe, onda može da bide ka sveća što sveti drugomu, onda uništuje samog sebe. A zašto šejh se pojavilo jedno opasno posebno vreselica, mene tija mi zvuči mizlja kad što ja gledam, kad nekova bolest. Čovjek što počne, znači da klana, znači on se zagrija, se ja će klanam ja i od mene niko je boli neće ima. I svega on misli, onako počne da klana, znači tija nabrzna, reći mi, jen tempo, i svega on je najbolji, on se goranski, sebe gendizav. Ali zašto ne ostava jedno vrijeme poleka da klana svetija da ostaje znači neki period i kad će bide znači dobar, onda insan na osnovu njegovo što veliš ahlak ponašane će donesuje nin ljudski sud, a uvaču je mašala pole klana, niko ne vređa, ne su oholi, nema vo sebe rijad, znači ili se mrstvo. Onda mene mi je posimpatičan i podrag toga što poleka ide do cilj, znači denska pladno, vutro je kindija za utro i tako sve, da ne gušim mnogo, nego toga što odjenoš se fati, znači ja si ja veliče klanam i otide on, misli on, eto od cilj, go postignav. E se ja, ko je idro boli ovoga što ide lagano ili ojaš žuri? Znači nijedan ni drug ove ne je ove mirosti. Znači oba dvajca ove treba da poprave samog sebe. Znači togo što ostavlja namaz, togo ne treba da ostavlja namaz, jer ostavljanje namaza je kufr. Togo što klanja sve namazi, a zatim njegovo ponašanje, nego odvraća toga namaz na tija što radi, onda ni toga ne mu je njegov namaz kao što treba da bide. Jer srž namaza je da te odvraća od ružna djela, da te odvraća od zlo, znači ti je srž svakog namaza. i svako čuje kako ne odvraća togo namaz od loša djela, onda namaz treba da se preispita samog od sebe, zašto go klanat, jer sam namaz kad će rećeš alhamdulillahi rabbil alamin, znači ti zbori su Allaha azza wa jel i ti si pokoren Allahu azza wa jel i ti trebaš da radiš na uspostavljanje Allahovog zakona, a Allah saka tija ljudi što uspostavlja Allahov din. Znači obadvajca nese ovo pravo, obadvajca treba da se popravit i treba čovjek da go saka čovjeka u ime Allaha azza wa jel. Znači kao što si rekao ti ne si slušao naše predavanja, da bi si slušao ove naše predavanja početak, onda bi ti bilo ovija jasnije, inša Allah nekom drugom prilikom čuješ nekoliko ove riječi, pa inša Allah će biti ove jasno. Inša Allah i drugo, da te Allah nagradi, svako dobro inša Allah, svaki harim u život, pa ako nešto, ako dojedemo glava nekoj pitanci, će postaviti me. Inša Allah. Vi slušate glas Bamus Radio, drugi deo naše emisije Islamske teme, gost na večernoj emisiji Idris Idrizović, pitana i odgovori. Ja bi sam sakav ovdje malo da se vratim na treću pitanje ili koje je bilo pored, to je naš voditelj što ga postavi. Znači, kao evo pitanje, početnik da reče me koji osoba koja počina da klana namaz, ima golemo zadovoljstvo, golem rad, vo nego sve, koji je to utisajan što kroz neko je vreme mu čezne tija zadovoljstvo i se povlači postepeno i počina da preskače ili skroz da odustane? Pa, odgovor je Allahov govor o sura Al-Fad. Znači, čovjeka go faća malo i navika. Jer čovjek kad će vidi svaki den, kad će stane i čeka da ileze sunce, svaki noć kad će legne čeka da zajde sunce, onda ti treba da se desi. I tak isto čovjek, kad će počne početak da klanja, da obavlja namaz, on osjeća slast, a zatim niz godina slabi sve ta slast, a rješenje je otija. Sura Anfal, ke veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Allahovi ajeti, kad se čitaje njima, onda njihov iman se povećava. Znači, kao što znamo od ahle sunne wal džema'a, znači, što se sledbenici sunneta i džema'ata, znamo da iman se povećava i smanjuje. Iman se povećava sa dobra djela, a se smanjuje sa loša djela. Znači, treba čovjek da radi što više dobra djela, da bi mu se povećava iman, da spominja Allaha azza wa jel, da izučava Allahova knjiga, onda će njegov iman će se poveća i će osjeća taj slast, a ako radi loša ili hrđava djela, onda njegov iman će se smanji i neće osjeća, znači će mu bide rotin svaki den što se radi i on mora da go uradi i neće ima taj slast. Problem je znači vo iman, vo akaid, vo Allahov din, znači on treba dobro da se popravi i da radi što više dobra djela da bi osjetiv taj slast i da bi se motiviše, jer treba čovjek da ima motivacija da nemu mu pripada džennet ako on radi dobra djela i će biti zaštićen od džahnemske vatre ako se kloni loših djela. Često se vrti me sve na jedno te isto pitanje, ali dobija me sve jače i jače odgovori. Da se vratim malo na vaša i naša zajednička emisija koja ste imali prvo predavane u Slobodno družine, znači koje ste naveli lek za naše emisije. Što je tija, malo opširnije, kratko pitanje, ali opširnije da čujem odgovor, što je tija što prouzrokuje toga bolest koju si go naveo početak, kao pod jedan turane muabed međusobni, pod dva što velim je malo preokolnost, pod tri podvojenost i tako dalje. Znači nešto opširnije, jer malo i naši slušalci dosta se priključili nove, pa malo i da obnovim nešto što ni bilo pred pola sat u prvi dio emisija. I po četiri, šejh Halali. I po četiri, šejh, Zašto mi je, ajde da rečeme, Allah neuputiv, kad neuputiv? Hvala nemu na uputa. Ali zašto mi je, kad smo poznali Allaha i njegov din, onda znamo da rija, petaranje, znači, vidite me, mnogo je... Poništava djela. Lošo. Ja, zašto mi je, tijak i nas, više i više, mi upućene, a tijak i nas se povećava non stop, mi jesme veći i više, više i više, pa nemamo rija, zašto? Pa ja malo prejave, ti sam odgovorio na ove pitanje, znači, čovjek što malo, kad će krene na Allahov din, znači kad će krene su taj uputa, onda se umišljava, jer šeitan nema druga rabota i mu umišljava njegovo stanje. Znači ti si najbolji, ti pole ove si klanav, pole si počnao da klanjaš, pole ove džahili, pole niko je ove ne klana, ti si odabran, tebe Allah ove i tako tako, jer šeitan ima njegove zamke. Ako paneš u njegova zamka, onda si udaj svoje dijelo. I zatija, kao što sam rekao, znači da se vratim da odgovorim na prve te ove pitanja, zbog čega, znači tija bolesti se javljaju, kao što sam rekao, znači zbog džahla, znači nepoznavanja Allahovog dina. Znači toga čovjek, kad ne poznava neku stvar, onda se javljaju nego griješke. Znači, toga čovjek, ako ide sa autom i ako ne poznava znaci, ako ne poznava znaci kojego mimoiđeti na put, onda toga čovjek će napravi ili saobraćajna nesreća ili policajac će go kazni, jer se zna, ako pretjera ove, onda će go kazni policajac. I tak je, čovjek, znači, što više se smanjuje imanke čovjeka, tija više ima problemi sa samog sebe, a zatim i sa društvo, jer kao što smo rekli, znači iman se povećava i se smanjuje, iman se povećava so djela, so dobra djela, a se smanjuje so loša djela. I kad će se poveća imanke čovjeka, onda iblis, la'anetullahi alejhi, onda ima manje udeo da te odvrati od tija djela, a ako se tvoj iman smanji, onda iblis ima veći udeo da se umanji tvoje djelo. I zatija treba čovjek da pazi da ima jedan balans prvo ke sebe, a balans ove i prema drugogo, i da što više čini ibadet i dova Allahu azza wa jel, kao što Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čini dova, znači on koji bi odabran od Allaha azza wa jel, kašo stalno ga čini, ja muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik, o ti koji prevrćeš tvoja srca, učvrsti moje srce na Allahovom dinu. Ili bo drugi hadis Božeg poslanika, o ti koji čuvaš moje srce između tvoje prstiju, onda ti učvrsti moje srce na pravi put. Znači, ove se stvari koje treba da obratime pažnja, znači i što će bide lijek za nas, kao što sam rekao, da se vratime Allahovoj knjizi i da se vratime sunnetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da izučavame što više životopis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda će naučiti mnogo, mnogo stvari što treba da ga znajeme i će najdeme rešenje na vo naše društvo. Da te Allah hidro nagradi ope, ja tu jesam, znači nešto me kope, moram da prašam, ti si tu da odgovoriš meni i svim ušavacom. A ti je saj? Inšala. Inšala mi je saj. Saj mi je i su emocije. Vak hidro. Znači prije dok ne postoji, da rečem, od mene narodina neko interes za tija da imam, sam praktikuo i sunet, na sunet sam se pozivao, sve što treba Allah da bio sa mene zadovoljen, sam poštovao, ali čim se ona pojavio neko interes, ja zabravam i na praksa, poslanika sa selem, i na sunet, i posle ja sam zapostavio sunet, a tija interesi mi postanale jače nego sunet poslanika sa selem. Znači, zašto ja baš se dešava ke ljudi što se bogobojazne, ke se tije oputene, da zbog dunjalučki interesi, paro se čak i sunet i da reče na kraju kad ću kad brašaš, abe veli pa vi je preterujete, pa ovo je malo dunjaluk, pa treba da se patim malo i za dunjaluk. Ali kažu, imam nešto negde pročitano i dro, ako ne sam njalnoš, ke veli, ljubiti ovaj svijet spada u neveće grehe. Zar se nisu svi drugi gresi rodili iz ovog svijeta? Znači, ovaj je jedan odgovor, ti si opati, dunjaluk, dunjaluk ga grliš, znači, i sunet više ne postoji za tebe, znači, na prvo mesto, bo to je period, interes. A sunet, pa posle veli, ako završi meni rabota dunjalučka, pa posle će klana mi će go praktikujem sunet. Ti ja, a može ti jave šejk da ide zajedno? Pa zavisi ke kogo ovaj mizan, jer mi je snimale prilika Ebu Bekra. Ebu Bekr ima fi dunjaluk, ali ne bih uzrok da togo dunjaluku odvrati od Allahov din. Omer radijallahu anhu, evo velikani ummeta, velikani ummeta, Muhammed sallallahu alihi wasallam. Znači, ne bi uzrok da dunjalu go odvrati od Allahov din. I prvo što treba da ne bide, da ne bide Allahov din. Prvo što treba da ne bide, da ne bide na prvo mjesto Allahov din, a zatim dunjaluk, dunjaluk. Jer ne treba da gledame dunjaluka što rekao Muhammed sallallahu alihi wasallam, molif Allah azza wa jal, o Allahu, rekao, daj mi da bide dunjaluk u moja ruka, a nebo moje srce. Daj mi da bide dunjaluk u moja ruka, a nebo moje srce. Tak je molif Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, Omer radijallahu anhu idu isto bi bogataš, Osman isto bi bogataš, ali bile velikani ovog ummeta. A mi je deneska što smo izmešale Habila i Kabila, što smo izmešale vojeno, što ne znamo ni kjede sme, ni što sme, onda ne nije kriv nikoj, mi sme same krive, treba da što više učime, da što više ove se vraćame Allahovom dinu, da ne treba da ne zamajava, da ne zamajava svakoj, treba pravo da se držime Allahovog dina i treba pravo da se vratime, da se vratime. Znači, togo dunjaluk što ima dunjaluk, on može da go preusmeri togo dunjaluk, da mu bide svjedok na kijametski den za nego, a ne protiv nego, a togo što nema dunjaluk, treba da mu bide tija nemaština, da Allah subhanahu wa ta'ala mu poveća stepeni vo džennet. I znači, tija se stvari koje inša Allah će ge lečime poleka, a najveći lijek je mi je se vraćame Allahovom dinu i da izučavame Allahova vjera kao što treba, a ne da sjedime na tija što sme naučili i da ne ideme dalje. Slušate Bambus Radio. Na pravo ste mesto. Slušate emisija Islamske teme. Gost naše navečne emisije Idris Idrizović. Uvaženi efendija, svi mi je i ljudi i bilo koji, sakam me da odmorim i odmarame, a Iblis koji go često spominame, koga mu je nemu odmor i koga može on da odmori u ovakve naše delujene situacije ili međuljudske odnosi? Znači, on nikoga ne odmara. On je uvek spreman da ne odvrati od Allahov din. Znači, on zef ugovor sa Allaha da će ne odvraća. Sve je problem do nas. Mi je ne treba da dozvolime da vleze između nas i vo naše srce. A svega idemo malo da se osvežime. Sujena Ilahija, za nas, naši slušalci, našeg gosta, ali tu je kao nestrpljivo voditelj sada kao nešto da praša. Pre nego da se osvežime, da prašam opet uvaženog šejiha Idriza, kojego poštujem, znači, i volim, i malaha. Šejih Vakir. Allah te zavoli vo ime čije me sakaš. Amin. Zašto, kad je poznato... Evo svega, vi mu ste napravili pauza toga, vam malo prešao mu sam rekao, ja koga ću odmori. Među vas dvoje se, znači, on odmor ima se ja. Zašto, šejih, kad je poznato da je iskrenost jedna golema vrlina, jedna golema, da rečem na retorički, ubajenake čovjeka, jedno dobro delo, a mi jesmo, znači, iskrene po nazivima navoda, mi jesmo neiskrene, da rečemo tako, mnogo smo iskrene mi je, počeo od sebe, ali toga čuje što je iskren i poštuje sve Allahove propisi, klanja, znači ako je mogućnost dava, je pomože svetija. Znači, on je, da budem iskren, on je u tom smislu kompetenten, znači on pozna vera kao što treba i on nema oholost, nema rija, nema znači, tija, petaran je. Koja razlika između ovog čovjeka što je tako, znači što je iskren potpuno, Allah najbolje zna, ili tog čuje što isto klana, ali ne iskren. Koji je status njim kje Allaha? Status njim kje Allaha, Allah jedini zna, jer ne možeš čovjeka ovaj da go vidiš, kao što sam rekao, znači hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jedini mizan je kje Allaha bogobojaznost i bogobojaznost je ovo srce, a Allah će sudi ove svakomu kašo on pravedno sudi. Znači kašo on pravedno ove sudi i Allah subhanahu wa ta'ala ima on svoj mizan i on će sudi ove pravedno, a molim Allah za ovo džel da ne učini od iskrene, jer iskrenost je kul huvallahu ahad ali ihlas, znači jedna trećina Kur'ana, zbog toga što tauhid je cebona, spoznaje Allaha azza wa jal, a čovjek što će spoznaje Allaha, onda znači ne može da bide merodaven ako ne bide iskren prema Allaha azza wa jal, a zatim prema sebe. Jer ja možem da mamim drugogo, možem da se pretvaram pred drugogo, ali prema samog sebe ne možem da mamim i vutre moje djela će ilezet pred Allaha za uđe. U Medinu pošao bi rumen ružu sejrio bi njezin miris. Jedna kratka pauza, malo osvježenje za nas, naš slušalci, našeg gosta, pa se vraćame ponovo, vidite uvijek na što vas je Bamus radio. Poštovani slušalci, malo je posebno naše druženje, naša emisija, jer i mi ovdje u studiju i naš gost koji je, tako smo jedno dobro društvo i mimo radio stanice, pa zatim malo ima i šala i osmeh i sve se dešava kje nas. Da ti je jednostavno družene, a dobro da se čuje. Čeznem u tom gori, poslaniče ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebno me, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Pružaš pomoć potrebno me, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gorim. salavate donosimo da se tebi približimo. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Tvoj šefat dobijemo, Muhammede, poslaniče, miljeniče. Vi slušate glas Radio Bambus. Naše družine u emisiji Islamske teme, sobota gost emisije Idris Idrizović. Prvi deo i drugi deo. Prvi deo je predavane, drugi deo pitane i odgovori, kao i pitane za sve naše slušalci koji je postavljaju naši gosti. Pa evo prilika, ako smo na vezu sa našeg FM-dija, će obnovim još jednoš kako glasi današnje pitane koje je specijalno za svi vas koji je slušati glas Radio Bambus. Da li se čujem, uvaženi efendija, salam aleikum. Halo. Salam aleikum. Aleikum salam, znači mi jesme najavili, vi jedušte uspostavili veza, da obnovim još jednoš pitanje koje je za naši slušalci. Evo, inšala će ponovim još jednoš. Znači, kuje se, ili da go malo opširno objasnim ove pitanje, znači, kuje prve riječi ka preseli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam od Mekava Medina, kuje se prve riječi od njegovog oca što ide se. Znači, što rekao prvo Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a togo hadis je poznat hadis u Muslimova zbirka go prenosi od Ibn Abbasa, mislim da je hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo, pošto sam slušao si ti je pitanje za deneska, a mi je će zamolime našeg gosta da nešto odbere i kaže za naše oja slobodno vreme vo drugi deo emisija očno, ili kašo ima da to nešto da iskaže i nekoje pričice koje se vrlo poučne ili vezane za današnje družine. Pa inšallah će reći me jedna priča što se desila baš u ovog Ramazan. Jedna žena koju je Allah subhanahu wa ta'ala, bila Italijanka, koju Allah subhanahu wa ta'ala izef vid, znači imala problem s vid, a zatim bila vo bolnica, i kad bila vo bolnica, onda slušala nekoje reči, nekoje, čula nešto vo son, kad što videla, ili vo anestezija kad što imala, a zatim kad došla doma imala neka komšinica Marokanka, i zatim ta Marokanka na džuma pušila Kur'an, i ova je kad čula tije riječi odmah potrčala kena i rekla što je ovdje. Ona i rekla ovdje je Allahov govor Kur'an koji mi je go učime stalno. Pa ona i rekla ja ovdje kad sam bila vo koma ili kad sam imao problem sa vidicom, slušala ovoga govor, stalno, mi uči v nekoj. A zatim ona veli, zimam telefon i vikala imama, a ja togo imama ove go poznavam, znači koji radi vo jedan islamski centar, i mu rekla, a može ja da dojdem da učim, da slušam Kur'an. On je rekao, slobodno možeš da dojdeš, da čuješ Kur'an. Ona došla prvi den ke nego, a zatim počala da sluša Kur'an prvi den od sura Bekara i nekoliko stranice proučene i mu rekla dovoljno mi je. A može vutre da dojdem, tak je vutre zautre pona zautre stalno dođala dok ne nastupila džuma namaz. Pa kad preslušala toliko stranice rekla može ja da primim islam i svjedočila da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Boži rob i Boži poslanik. Ali ne se završava ovaj priča ovdje. Već svoje djeca je donesio drugi den da i oni prime islam. Već ona, kažu je čihu i mu rekla, ja sam naučila Fatiha, kul hu Allah, kul zubrabbi nas, kul zubrabbi felak. A zatim posle nekoliko dana navikuje šiha na telefon i mu veli, sakam da učim sura Nur na pamet. On mi rekao, odjenoš na sura Nur. Mu rekla, sakam da ga naučim na pamet jer mi se sviđa. Posle nekoliko vreme se javlja, posle 3, 4 ili 5 dana se javlja šehu, mu rekla, ja sam naučila sura Nur na pamet. Subhanallah, žena koja primala islam, za nekoliko vreme koja uči Kur'an na pamet. A zatim neđin brat dođa posle nekoliko vreme da prima isto islam. Znači ovdje se dešavanja ko Allah subhanahu wa ta'ala ko saka da uputi, ko saka da mu dade uputa, što Kur'an ti je najbolja uputa. Jer Kur'an je Allahov govor koji je vlizavo srce i treba da dopire do naše srca. Molim Allaha azza wa jel da učini Kur'an proljeće naših srca. Molim Allaha azza wa jel da učini Kur'an koje će bide svjedok za nas, a ne protiv nas na kijametski den. Evo, poštovani slušalci, za deneska mašala da rečem našemu gostu i našem dosta slušalcam koji je se aktivne i slušane prva naša emisija nakon ljetna pauza. I što se družime u našoj redovne emisiji Islamske teme. Preko toga se radi o Bamus, ima i drugi programi, druge emisije. Vidite uvijek zajedno su nas, uključite se, informacije praćate što se korisne za naši slušalci i za deneska tija bi bilo sve. Najprvo koristim prilika da pozdravim vas, uvaženi efendija, hvala što ste izdvojili vreme, hvala što ste bili nesebični da vaše znanje podelite su naši slušalci, a onda selavim sve naše slušalci, kao i ekipa ovdje koja je zajedno su mene. Evo prilika ima i da me pozdravim i naš voditelj. Šejh, da te Allah nagradi, da ti inšala dade svako i hajvo život, svako dobro, od mene golem selam i šal čime. Da čime i vas uvaženi efendija. Evo ja koristim prilika da veselamim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, moleći Allaha azza wa jel da ve učvrsti, da ve dade svaki hajir, moleći Allaha azza wa jel da sačuva vas i da sačuva nas. Amin. Moleći Allaha azza wa jel da otvori naša srca, da zbori me tija istina i da iliza na naš jezik samo istina. Moleći Allaha azza wa jel kašu ne sjedinih ovde na ovija talasi, inša Allah, vo džennet. So Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da bideme vo taja družina, vo družina šehida, poslanika i dobrih ljudi. Moleći Allaha azza wa jel da ni dade da gledame o Allahovo lice. Subhanak Allahumma, la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ti je bilo sve po našoj emisiji Islamske teme, a vi ostanite na talasi Radio Bamus i dalje čujte što će biti posle ova naša emisija pripremljeno i uključeno zajedno za vas i nas. Assalamu alaikum, o to je družine, a nastavljame da se družime zajedno sa vas. Iako malo i dalje je vreme ladno, zategirani koji imate auta, proverite, turite antifriz na vreme. Ipak možda naša emisija u vaše vruće sobe ve zagrijala i zaspala, ali bi trebalo da se posetite, nemoj da stanujete svega, nego od vutro pa nadalje. صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله عليه.